بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. سورة مباركة ضحى الجملة سورة هاي مكي دارا 11 آيات يك ركوع در ترتيب دهد که خداوند هرگز او را تنها نساخته است. بعد به او نوید می دهد که خداوند آنقدر به او اعطا می کند که خوشنود شود. در آخرین مرحله گذشت زندگی را در نظرش مجسم ساخته که خداوند متعال چگونه او را همیشه مشمول نعمتهای فراوان قرار داده. و در اخیر سوره مبارکه دستور می دهد به شکرانه این نعمتهای بزرگ الهی به یه عبارت که با یتیمان و با فقیران باید مهربانی کرد و نعمت الله جل جلاله را بزگو نمود. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى والليل اذا سجى. قسم با چاشتگاه. و الضحى قسم با فروغ تابان روز. والليل اذا سجى و سوگان با شب در آن هنگام که بپوشاند. ما ودعك ربك وما قلى. نه فرو گذاشت تو را پروردگارت و ما قلى و نه هم رهایت کرد. هنگامی که الله جل جلاله سوره مبارکه اقرا باسم ربک الذی را نازل کرد و پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که زملونی زملونی، مدت انقطاع وحی آمد. و علت انقطاع وحی چرا بود؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخن بسیار گران را بر تو نازل میکنیم، بنان از نظر جسمی و معنوی تو باید آماده پذیرشی از این انوار الهی باش. و خاطر پرورش روح حضرت محمد علیه السلام ملائکه برش میامد و سلام برش عرض میکرد، ولی وحی برش نازل نمیشد تا که استعدادش خوب بلند رفت. بناهن تعداد از مشرکین چی گفتن؟ یک آیه برش نازل شد دیگه با خدا دیگه کتزی کار ندارد و فاصله های وحی فاصله بیشتر داشت. الله این آیت رو نازل میکنه که قسم با چاشتگاه، این فروغ تابان روز و سوگند به شب چون بپیچاند نظام را. ما ودعک ربک و ما قلا، نه فرو گذاشت تو را پروردگارت و ما قلا و نه هم تو را رها کردم. تو الله پشیمان نشه که تو پیغمبر خدا نیستی. وللآخرت خیر لک من الاولا، و مسلما آخرت بهتر است برای تو از دنیا. دیدی نگه مشکل میبینی سختی میبینی آن سرای برات بهتر است. و ای وللآخرت خیر لک من الاولا در ذهن پیامبر خدا بود انگامی که ملک الموت برش میگه که الله به تو اختیار داده، اگر میخوای دنیا را هم قبول بکنی زندگی همیش را میتونی در همیجا باشی. ولی گفت که نه، الله به ما عنوان داده بود که آخرت برای تو بهتر از دنیا است. ولسوف یعطیک ربک، و به زودی عطا خواهد نمود تو را پروردگارت نعمتی که فتردا، پس به آن خوشنود خواهی شد. الله چیزی را برات میده که با آن خوشنود میشه. چه رقم خوشنود میشود؟ الله جل جلاله نام پیغمبر را قرین نام خود گردانید. لا اله الا الله محمد رسول الله. نماز که میخوانیم، در نماز که خاصترین عبادت به الله هست، در اونجا میبینی که درود به پیغمبر علیه السلام را گفت. دعوت که به سوی نماز میشود، نام پیغمبر علیه السلام را جای داد. بنان حتی اگر میخواین دعایتان قبول شد، درود به پیغمبر بفرستین. اینقدر جایگاه را الله برش داد و شفاعت کبرا را نصیبش کرد، حوض کوثر را الله برش داد و ثواب عمق انسانایی که نماز میخواند عبادت میکنند کلش در نامه اعمال پیغمبر خدا هم ثبت میشود. از این خاطر الله میگه که الله بر تو چیز را میدهد که باز راضی میشی به او. الم یجد که یتیما فآوا. پس وقتی که چنین است، یگان سختی هایی که فعلا میبینی رو در نظر نگیر، همیشه نعمت طبعا مشکلاتی دارد. الم یجد که، آیا نیافت را پروردگارت یتیما بی پدر، فآوا پس جا داد تو را. تو را یتیم نیافت، تو مشکلات نداشتی. و وجدک ضالا فهدا، و یافت تو را سردرگم و گم شده، فهدا پس هدایت کرد تو را. و وجدک عائلا فاغنا، و یافت تو را فقیر و بی‌نیاز ساخت تو را. ببینیم که پیامبر خدا علیه السلام یتیم بود، در کل ما شما نمیخواییم بچرخیم. و وجد که دالن فهدا، و الله تو را سردرگم و گم شده یا پس هدایتت کرد. این گم شدگی عقیدوی نیست که پیامبر الله را نمشناخت. پیغمبر با بت سجده نکرد و الله واحد ولا شریک را قبول کرده بود و او را عبادت هم میکرد. مراد از گمشدگی چیست؟ الله جل جلاله به استعدادی که بری داد، به عقل رسایی که به ای داده بود و به فکر ثابتی که به ای داده بود اندیشید. روز آمد به حضرت خدیجه کبرا گفت که خدیجه این ملت ما را، این مردم را میبینی؟ گفت چطور؟ گفت ببینی که الهه خود ساخته را عبادت میکنند. نمیبینی که چقدر فقیر هستند؟ نمیبینی که چقدر فاحش هستند؟ نمیبینی که چقدر بی اخلاق هستند؟ نمیبینی که چقدر فقیر هستند؟ نمیبینی که نظام ندارد؟ نمیبینی که عقیده ندارد؟ همه یک لجنزار بدبختی است. از کجا شروع کنیم که یارا جور بکنیم؟ از کجا زحمت بکشیم؟ چی رقم جورش بکنیم؟ دهی اندیشید. و طور مثال که یک تعداد از افغانای بیدین چی میکنن؟ صاحب راه از پیش ما گم است. او برادر گون راه گم نیست. بدین یا گپ جور میشود. همین کف کردش بزنم و چی میاد؟ حسد نمیفهم چی بکنیم؟ الله برد که تو برای کدر. بعد وقت خدا تا الان نمیفهمی؟ این گپ بیدین نزن. این گپ که من چی بکنیم؟ این سخن کسی میزنه که قرآن نداشته باشد. این سخن کسی میگه که ارزش های دین نداشته باشد. مسلمان کتاب دارد. او چطور این سخن میگه که چی بکنیم؟ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب. تو چطور مسلمان هستی که مسیر را تعیین کرده نمیتونی؟ و قرآن مراجعه بکن، پیام برات میده. بازم تو باز میگی ولا نمیفهمیم. خوب میفهمی، خوب منافق هستی. خوب میفهمی که چی بکنی. الله بر دین نداره. بدان پیغمبر ایران مانه که از کجا اصلاح بکنم؟ چی رقم اصلاح بکنم؟ و بعد برمه اقرا به اسم ربک الذی خلق. با اونو نسخه خطی است. با او اصلاح بکن. علم بیار، جهل برشیده می شود. قرآن نافذ بکنیم، جهل برشیده می شود. بدان الله با وحی تو را هدایت داد. و وجدک عائلا فاغنا و یفترا فقیر فاغنا و بینیاز سفترا فاما الیتیم فلا تقهر. پس بنابراین جهت شکران نعمت الله جل جلاله، فاما الیتیم پس به یتیم را فلا تقهر، پس به او قهر مکن، به یتیم قهر نکن. چرا؟ این دینی که تو را گرفتی در حقیقت پیام به ماست. پیغمبر به یتیم قهر نکرده. این دین برای گسترشش شهدا میدهد و از او اولادا پیدا میشود. فاما الیتیم فلا تقهر، پس یتیم سر یتیم قهر مکن. و اما السائل فلا تنهر، و سوال کننده را از خود مران. و اما به نعمت ربک فحدث، و پیوسته نعمت های پروردگار را بازگو بکن. نعمت های پروردگار همیشه بازگو بکن. سوره مبارکه دوها ارشاداتی برای ما شما میدهد. اولی که دنیا دار ابتلا است و سختی ها در آن باید کشید تا به هدف رسید. دنیا دار ابتلا است، تا که سختی نکشی و به جای نمیرسی. دوم، بیان علو و مقام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که پیش الله بی نهایت مقام دارد. ما شما تا همینجا دیدیم که اندکترین رنجی که پیغمبر برش داده میشد آیه نازل میشد. ببین در خانه پیغمبر چطور بشینی؟ وقت پیغمبر را نگی، اجازه باید بگیری، با همسرانش چی رقم معامله کرد الله. کما که رنجانیدش الله آیات را نازل میکنه. اقا الله او را دوست دارد. بنان در این جامعه که پیغمبر الله سخت دوست دارد و مقام عظمت پیغمبر را به ما شما نشان میدهد. بیان نعمت الهی جهت تذکیر و صبر و شکر. نعمت های اله را بگی تا که با دیگر را تعاون بکنی. حالت گذشته تا بیاد بیار تا که امروز اصلاح شدی. و مردم افغانستان خوی را باید یاد داشته باشد. مردم افغانستان اما پولدارترینش فقط 30 سال پیش برود. 30 سال به عقب برود، بعد میفهمه که ما چی بودم. 30 سال که به عقب رفت، خانهش هم به یادش میاد، خوراکش هم به یادش میاد، لباسش هم به یادش میاد، پدرش هم به یادش میاد، پدرکلانش هم به یادش میاد، موقعیتش هم به یادش میاد و با میفهمه که نباید قلدری بکنی، نباید قملیکی بکنی. تو کسی نیستی که اقا انسانها را مظلوم قرار بدی و ظلم بکنی. یک بار عقب برو، خدا باز مشناسی، بعد خود به خود متواضع میشه و پیغمبرای خدا را متو میکنه. حضرت عیسی پسر مریم را میگه ای عیسی چقدر خوبی امرایت کردم، یک یک برش یاداشت میده. تو کسی نبودی که بنا من تو کور مادرزاد را جور میکردی، از خیر مردم خبر میدادی، مردم پیس را جور میکردی، کور را جور میکردی، ای کلی چیزا را برش میگرد. آخر برش انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، تو به مردم گفتی که مرا مادر مرا به خدایی بگیرید، تو به مردم میده گفتی. بنان در ایجان به پیغمبر نعمتها را ذکر کرد، ولی بر چی گفت که ببینی نعمتها را یاد بگی. بنان با یتیم نتیم با یتیم قهر نکو، سائل رو از خود دور نکو. و به می خاطر بود که پیغمبر علیه السلام آنقدر متواضع بود که یک صحابی آمد و حضرت انس میگه که پیغمبر خدا گفت سر خود چادر انداخته بود، مرد آمد برش خطاب کرد که یا محمد، تا که پیغمبر خدا برش رو بگردان دست انداخت همون چادر که متو کش کرد و جذبه و جبزتن اتو سخت کشش کرد که در یک روایت کنده شد و در روایت همی گلون مبارک پیغمبرم سرخ کشت. بعد برش گفت که اعطینی من مال الله الذي عندك، این مال خدا که پیش دست همون را خبرم بده. و ضحک النبی صلی الله علیه و سلم و امر له بعطایه، پیغمبر برش تبسم کرد خنده کرد و کسی را گفت کمک شد. و اما سائل فلا تنها، سائل را نران و به نعمت های پروردگار تحدث بکن. نعمت که الله برادر او را بازگو بکن، او را به یاد بیار. نعمت های الله چقدر الله به ما شما داده ایتو نگوید. اون حدیث مسلم است، او انسانی که کور بود و الله او را اصلاح کرد، بعد ملکه برش میگه که به نام او خدایی که کور را بینا ساخت، فقیر را غنی ساخت و این نعمت ها را به تو ارزانی کرد، به نام از او به ما و به ما بیچاره کمک بکن تا که به یک جای خود را برسانم. با او چی میگم؟ یقینا الله به ما احسان کرده. فورا یاداشت میدهد ما کور بودم الله مرا بینا ساخت، ما فقیر بودم الله مرا غنی ساخت. بنان به نام خدا هر چیزی که تو میخوای اینا کت خود جمع بکن و ببر که الله به ما احسان کرده، الله هم برش احسان کرد. و دیگه بعد بخاطر گفت که تو چه رقم از گفت که برو وطندار، من از پدر داشتم. گذشته را فراموش کرد، گفت نه پیس بودم و نه هم من کدام مرضی داشتم، نه هم کل بودم، هیچ گپی نبود، همه چیز را خدا به ما داده بود. و ملائکه برش گفت که اگر تو دروگو باشی در این گپ، الله پس به محالت اول تو را بیاره. بنان هیچگاه نعمت های الله را فراموش نکنین. و اما به نعمت ربک فحدث، این تحدث به نعمت حدیث پیامبر خدا علیه السلام به ما تثبیت میکند. چی رقم تحدث به نعمت میکنی؟ مرد آمد پیش پیامبر خدا علیه السلام جولیده، ریشش تیت پیت، موی عجیب غریب، کالای عجیب. برش گفت که کمکت بکنم، از بیت المال کمکت بکنم، وضعیت جور بکنی. چون عقیده صحابه خجور بود، یا رسول الله الحمدلله خدا به ما بسیار نعمت داده، اینه قمال دارم، اینه قصدی دارم. باز پیامبر فلیارا علیک، در این صورت باید نعمت خدا بر بالای تو باید دیده شود. هی چی کردی نعمت الله را؟ چرا خود درست نمی پوشی؟ چرا درست نمی گردی؟ چرا درست نمی خوری؟ الله دوست دارد، ان الله یحب ان یرا اثر النعمه على عبده، الله دوست دارد که اثر نعمت خود را بر بندش مشاهده بکنه. این را برش نگاه کردی؟ این را برش میگوید.